أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ولا يرضين ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر آپ اپنی خواہش کے تابعدار جو ہے وہ نہیں ہے، اپنی خواہش کا جو ہے آپ پیروی نہ کیجئے، آپ جو ہے اللہ کے حکم کے جو ہے وہ پابند ہیں، اللہ آپ کو جو ہے جو حکم دے اس کی آپ نے جو ہے وہ تابعداری کرنی ہے، اپنی خواہش کو جو ہے آپ اس کے اندر جو ہے وہ داخل نہ کیجئے. نکاح کے معاملے میں بھی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود مختار نہیں ہے، بلکہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ میرے حکم کے جو ہے وہ تابع ہے. جس سے میں کہوں کہ آپ ان سے نکاح کیجئے تو آپ ان سے نکاح کیجئے، اور جن کے ساتھ نکاح کرنے سے میں آپ کو روکوں تو لہذا آپ کو ان سے نکاح کرنے سے روک جانا چاہیے. یا ایوہ النبی، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انا احللنا لکا، یقیناً ہم نے حلال کر دی ہے تمہارے لیے، ازواجک اللاتی، بیویاں تمہاری وہ، آتیت اجورہن، کے دیتے ہو تم ان کو ان کے مہر، وما ملکت یمینک، اور تمہاری لونڈیا، مما اس میں سے، افا اللہ کہ غنیمت کر دیا ہے اللہ نے تم پر، عطا کیے ہے اللہ نے تم کو، وبنات عمکا، اور تمہاری چچا زاد بہنیں، وبنات عماتکا، اور تمہاری پوپی زاد، وبنات خالکا، اور تمہاری ماموزاد، وبنات خالاتکا، اور تمہاری خالہ زاد، اللاتی، وہ عورتیں، ہاجرنا ماں کا، کہ ہجرت کی ہے انہوں نے ماں کا تمہارے ساتھ، وامرأۃً مؤمنۃً، اور وہ عورت ایمان والی، وہبت نفسہا، کہ اگر پیش کر دے اپنے آپ کو للنبی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ان اراد النبی اگر ارادہ رکھے پیغمبر علیہ الصلات والسلام ایستن کی ہا کہ نکاح کر دے ان سے خالصتا من دون المؤمنین, یہ چار اصناف میں شادیاں کرنا خالص ہے تمہارے لیے ایمان والوں کے سوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام آپ کسی بھی معاملے میں جو ہے خود مختار نہیں ہے, آپ میرے حکم کے جو ہے وہ تابع ہے, جس کام کے کرنے کا میں آپ کو حکم دوں تو لہذا آپ کو اس کام میں جو ہے وہ کیا اس کام کو کرنا ہے. اگر نکاح کا معاملہ بھی ہے تو آپ بھی جو ہے میرے حکم کے جو ہے وہ تابع ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ چار اصناف جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. اصناف جو ہے یہ جمع ہے صنف کی, صنف کے معنی جو ہے قسم ہے. چار اقسام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. عام ایمان والوں کے لیے ایک وقت میں چار بیویاں جو ہے اور چار شادیاں کرنا جو ہے وہ کیا ہے وہ حلال ہے, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے چار اور دس کی قید جو ہے وہ مقرر نہیں کر دی, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے چار اقسام جو ہے وہ بتلا دیے کہ چار اقسام کے اندر جتنی تمہاری مرضی ہے تم وہاں پر شادی کر سکتے ہو, مگر ان چار اقسام سے باہر آپ نے شادی نہیں کرنی ہے. پہلی قسم اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں ممہورا. ممہورا کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, جن کو باقاعدہ مہر آپ دے, جن کو آپ باقاعدہ جو ہے وہ کیا دے مہر دے. اس کے اندر جو ہے وہ قریشیا غیر قریشیا, مہاجرہ غیر مہاجرہ, یہ سب عورتیں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. مگر پہلی قسم جو ہے وہ کیا, جن کو آپ نے جو ہے وہ مہر دیا ہو. دوسری قسم اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ذکر فرما رہے ہیں مملوکہ. مملوکہ کی معنی جو ہے وہ لونڈی ہے, کہ میدان جہاد میں جو ہے وہ کافر اپنے ساتھ جو ہے اپنی بیویاں وغیرہ, اسی طرح اپنی بہنیں اپنی بیٹیاں جو ہے وہ ساتھ لائے, اور وہ جو ہے کافروں کو مسلمانوں کے مارنے پہ جو ہے وہ اکساتی رہے. تو جب کافروں کو جو ہے وہ شکست ہو جائے اور ان کی جو عورتیں میدان جہاد کے اندر جو ہے وہ رہ جائے, تو ان کو امیر جہاد کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. امیر جہاد جو ہے اپنی سوابدید پہ اپنی مرضی سے جو ہے مجاہدین کے درمیان ان کی تقسیم جو ہے وہ کرے گا, اور امیر کا کسی کو جو ہے کوئی لڑکی وغیرہ دینا, یہ امیر کا دینا جو ہے قائم مقام نکاح کے ہے. یہ کس کے قائم مقام ہے؟ نکاح کے قائم مقام ہے. اس کے ساتھ جو ہے اس کا نکاح نہیں ہوگا, بس وہ جو ہے کیا ہے امیر نے دے دیا, وہ اس کی بیوی جو ہے وہ شمار ہوگی. تو دوسری کیا ہے مملوکہ, کہ میدان جہاد میں جو ہے آپ کے ہاتھ لگے. تیسری قسم اللہ رب العزت ذکر فرما رہے مہاجرہ, جس نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کی ہے. آپ کی ان رشتہ دار میں سے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ حلال ہے, جنہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا ہو, آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کیا ہو. جنہوں نے آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت نہیں کیا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اور چوتھی قسم جو ہے وہ کیا ہے موہوبہ. موہوبہ کی معنی جو ہے کیا ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ میرے ساتھ جو ہے وہ شادی کیجئے. تو یہ کیا ہے, یہ چوتھی قسم ہے موہوبہ. موہوبہ کی معنی جو ہے کیا ہے, جس نے اپنے آپ کو جو ہے وقف کر دیا ہو, اپنے آپ کو پیش کر دیا ہو نبی علیہ السلام کے سامنے, تو اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے بغیر مہر کے ادائیگی کے, اس کے اندر جو ہے وہ مہر نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہی چار اقسام اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. یا ایوہ النبی, اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, یقیناً ہم نے حلال کی ہے تمہارے لیے ازواجک اللاتی, بیویاں تمہاری وہ, آتے تو اجورہن, کہ دیتے ہو تم ان کو اجورہن ان کی مہر. یعنی پہلی قسم کیا ممہورہ, وہ عورتیں جن کو مہر دیا جاتا ہے. دوسری قسم وما ملکت یمینک, اور وہ عورتیں جو تمہاری لونڈیا ہے. تمہاری کیا ہے؟ تمہاری لونڈیا ہے. ممن اس مما اس میں سے, افا اللہ علیکا, کہ عطا کر دیا ہے اللہ نے ان کو تمہیں, دے دیے ہے اللہ نے ان کو تمہیں, غنیمت کر دیا ہے اللہ نے تم پر, یعنی میدان جہاد کے اندر آپ کے ہاتھ لگ گئی. تیسری کیا؟ وہ بنات عمی کا, اور بیٹیاں تمہارے چچا کا. مراد اس سے کیا ہے؟ چچا ذات. وہ بنات عمات کا, اور بیٹیاں تمہاری پوپی کی. مراد اس سے کیا ہے؟ پوپی ذات. وہ بنات خالے کا, اور بیٹیاں تمہارے ماموں کی. مراد اس سے کیا ہے؟ ماموں ذات ہے. وہ بنات خالات کا, اور بیٹیاں تمہاری خالہ ذات. یعنی بیٹیاں تمہاری کیا؟ خالہ کی, یعنی خالہ ذات مراد ہے. مگر التی, وہ عورتیں, ہاجر نہ ماں کا, جنہوں نے ہجرت کی ہو ماں کا تمہارے ساتھ. اگر آپ کی پوپی ذات ہیں, خالہ ذات ہیں, مامو ذات ہیں, چچا ذات ہیں, مگر اس نے جو ہے وہ ہجرت نہیں کیا ہے, تو پھر بھی جو ہے آپ کے لیے حلال نہیں ہے. آپ کے لیے پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ حلال نہیں ہے. تو تیسری قسم جو ہے اللہ نے ذکر کر دی, کیا؟ مہاجرہ, جس نے جو ہے وہ ہجرت کی ہو. وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً, اور وہ عورت ایمان والی, اِن وَحَبَتْ نَفْسَهَا, اگر پیش کر دے, وقف کر دے, اِن وَحَبَتْ, اگر پیش کر دے اپنے آپ کو, اگر بخش دے اپنے آپ کو, لِلنبی پیغمبر علیہ الصلات والسلام کو, اِن اراد النبی, اگر ارادہ کرے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, اَيَسْتَنْ كِحَهَا, کہ نکاح کر دے اس کے ساتھ. تو کیا ہے؟ اِن وَحَبَتْ مَوْحُوبَا, محبوبات جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہو, کہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام اگر آپ چاہیں تو میری ساتھ جو ہے آپ نکاح کیجئے, تو اس کے ساتھ بھی نبی علیہ الصلات والسلام کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ جو ہے وہ نبی علیہ السلام نکاح کرے گا, اور اس نکاح کے اندر جو ہے وہ مہر نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے خود جو ہے وہ نبی علیہ الصلات والسلام کو وہ جو ہے کیا کر دیا, پروپوز کیا ہے, نبی علیہ الصلات والسلام کو جو ہے وہ چاہا ہے کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہوں, تو اس کے اندر جو ہے وہ مہر وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. خالصۃ لک من دون المؤمنین, خالصۃ لک من دون المؤمنین. کلام اصل میں اس طرح ہے, ھذہ الاصناف الاربع خالصۃ لک من دون المؤمنین, یہ چار اصناف خالص ہیں تمہارے لیے ایمان والوں کے سوا. یہ چار اصناف خالص ہیں تمہارے لیے اور ایمان والوں کے سوا. ایمان والوں کے لیے نہیں, یہ صرف آپ کے لیے ہے, کیونکہ یاد رکھیے سنت کی جو ہے وہ کیا ہے؟ سنت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے کو جو ہے وہ کہتے ہیں جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیش گیری کی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عمل جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیش گیری کی ہو تو اس کو سنت کہتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ پھر تین اقسام جو ہے وہ سنت کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ سنت جو ہے وہ تین اقسام کی ہے. پہلی قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ جس کو سنن عادیہ کہتے ہیں. سنن عادیہ سے مراد جو ہے وہ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام, وہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عادت کی بنیاد پر کیا ہو, ٹریڈیشن کی بنیاد پہ کیا ہو, رواج کی بنیاد پہ جو ہے نبی علیہ السلام نے کیا ہو. جس طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر وہاں پر جو ہے وہ بالوں کو جو ہے وہ بڑا بڑا کر کے وہ چھوڑتے تھے, بالوں کو جو ہے وہ کیا کرتے تھے, وہ بڑا بڑا کر کے چھوڑتے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس زمانے کی عادت تھی, کہ اس زمانے کے جو نوجوان تھے تو وہ کیا رکھتے تھے, وہ بالوں کو جو ہے وہ بڑا بڑا کر کے جو ہے وہ چھوڑتے تھے. دوسری قسم جو ہے اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے؟ پگڑی جو ہے وہ پہننا, یہ اس زمانے کی ٹریڈیشن تھی. ہر ایک آدمی جو ہے اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ پٹکا, یعنی جو ہے وہ پگڑی جو ہے وہ باندھتا تھا. جہاں علاقے ہیں بلوچستان کے ابھی علاقے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ بنو کے علاقے ہیں اور اس طرح کے علاقے, جس میں لڑکا ہوگا آپ دیکھیں گے اس کو کلین شیو ہوگا مگر سر پہ اس کی پگڑی ہوگی. تو کیا یہ سنت سمجھ کر یہ لوگ جو ہے وہ پگڑی جو ہے وہ باندھ رہے؟ نہیں, بلکہ اپنی ٹریڈیشن کی بنیاد پہ جو ہے وہ کیا یعنی اپنے علاقے کی جو ہے وہ کیا یعنی قسم کی رواج کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس کام کو کر رہے ہیں, ٹریڈیشن ہے ان کی. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے, ان کو سنن عادیہ کہتے ہیں. وہ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ طریقہ جس کو عادت کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے کیا ہے, یا جس طرح جو ہے آج کل سعودی عرب کے جو رہنے والے ہیں وہ اپنے سر پہ جو ہے وہ کیا رومال جو ہے وہ ڈال کر جو ہے وہ ٹائر کو جو ہے اوپر رکھتے ہیں. تو کیا یہ لوگ جو ہے وہ سنت کی تابعداری کر رہے ہیں؟ کیا لوگ جو ہے اس کام کو کر رہے ہیں جو کرنے والے, کیا یہ سنت سمجھ کے کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ ٹریڈیشن کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, اپنے رواج کی بنیاد پہ جو ہے ابھی بھی وہ کر رہے ہیں. اسی طرح وہاں پر جو ہے وہ شلوار نہیں تھا, اس زمانے کے اندر وہ شلوار نہیں پہنتے تھے, وہ کیا پہنتے, دھوتی پہنتے تھے جس کو آپ لنگ کہتے ہیں, وہ جو ہے وہاں پر وہ لوگ جو ہے وہ پہنتے تھے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے, سنن عادیہ ہے, یہ عادت کی جو ہے وہ سنت ہے. کیا نا, دوسری قسم وہ سنت کی جو ہے وہ کیا ہے, سنن خصوصیہ. سنن خصوصیہ سے مراد جو ہے وہ کیا, یا سنن ذاتیہ, خصوصیہ کی بجائے آپ ذاتیہ بھی لکھ سکتے ہیں. سنن ذاتیہ سے مراد جو ہے وہ کیا, وہ سنت جو نبی علیہ السلام کی ذات تک مخصوص ہے. ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے وہ سنت نہیں ہے, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی سنت ہے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ چار اقسام جو ہے وہ بتلا دی کہ چار اقسام تو یہ ہے, اس کے اندر رہ کر جو آپ کی مرضی ہے, جتنی آپ نے شادیاں کرنی ہے آپ جو ہے وہ شادی کیجئے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاحیں جو ہے وہ کی تھی, کتنے کی تھی, 11 جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کی ہے. تو ابھی یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے, یہ اس کی کیا ہے, سنن ذاتیہ ہے, یا سنن جو ہے وہ خصوصیہ ہے جو نبی علیہ السلام کی ذات تک جو ہے وہ خاص ہے. اور تیسری جو ہے وہ کیا ہے, سنن عبودیہ ہے. سنن عبودیہ سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کیا ہو, یا اس کے کرنے کا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہو, تو اس کا کرنا جو ہے یہ امت پہ لازم ہے. اس کا کرنا جو ہے وہ کیا ہے, وہ امت پہ جو ہے وہ لازم ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل بنیاد پہ اس کو کیا ہو, یا کرنے کا جو ہے اس کے کرنے پر جو ہے وہ حکم دیا ہو, تو اس کو سننے جو ہے کیا کہتے, سنن عبودیہ کہتے. جس طرح داڑھی رکھنا ہے, یا جس طرح جو ہے جب نماز کے اندر جو سنت وغیرہ جو ہے ہم پڑھتے ہیں کہ صبح کی جو ہے وہ دو سنتیں, اسی طرح جو ہے وہ کیا دوپہر کی, ظہر کی جو ہے وہ 6 سنتیں, اسی طرح جو ہے وہ مغرب کی جو ہے وہ 2 سنتیں, اور اسی طرح جو عشاء کی ہے وہ بھی جو ہے 2 سنتیں ہیں. تو یہ کیا ہے, اس کو سنن عبودیہ کہتے ہیں, جس کا کرنا جو ہے یہ امت پہ لازم ہے کہ اس کو جو ہے وہ ضرور بضرور جو ہے وہ کریں گے. تو یہاں پر یہ 9 جو شادی, 11 جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں, آپ اگر جلدی نہیں لکھیں گے تو میری سپیڈ یہ سے بھی جو ہے آگے بڑھے گی, پھر آپ جو ہے وہ صرف دیکھتے جائیں گے. میں نے تو آپ کو بار بار کہا ہے کہ آپ اپنی سپیڈ کو جو ہے وہ بڑھائے, اپنے سپیڈ کو جو ہے آپ بڑھائے, مگر آپ ایک ایک لفظ میں املا کے طور پہ کہوں گا اور آپ اس کو لکھتے جائیں گے تو یہ ہمارا یہ کام تو ختم نہیں ہوگا, یہ تو پھر چلتا رہے گا. تو کوشش کر لیجیے اپنی سپیڈ کو آپ بڑھاتے جائیے, تو آپ کے فیور میں ہے, اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کی اپنی مرضی. تو یہ 4 یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ کیا ہے, یہ 3 جو ہے 3 قسم کی جو ہے نبی علیہ السلام کی سنن ہے, سنن عادیہ, سنن جو ہے ذاتیہ, اور اسی طرح سنن عبودیہ. تو یہاں پر یہ 11 شادیاں جو ہے وہ کیا ہیں, یہ سنن ذاتیہ میں سے ہے, اس کا کرنا جو ہے یہ امت پہ لازم نہیں ہے, اور اس کا کرنا امت کے لیے حرام ہے. کرنا تو دور کی بات, حرام ہے امت پر کہ وہ 4 کے بجائے جو ہے ایک وقت میں جو ہے 4 کے بجائے 9 یا 11 بیویاں کریں, اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرے, تو اس کے لیے کیا ہے, حرام ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں خالصتا لک من دون المؤمنین, یہ 4 اقسام, ان 4 اقسام میں جو ہے یہ شادیاں خالص ہیں تمہارے لیے ایمان والوں کے سوا, یہ ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم, یقیناً جانتے ہیں ہم وہ تعداد, فرضنا علیہم جو مقرر کر دیے ہم نے ان کے لیے, فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمیں وہ تعداد معلوم ہے کہ ہم نے ایمان والوں کے لیے جو حلال کر دی ہے وہ کیا ہے, مسنا و ثلاثہ و رباع. آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ نساء کے اندر کہ وہ 1, 2, 3 اور 4, وہ کیا ہے؟ ایک دو تین اور چار. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے میں نے جو جن نکاحوں کی جو ہے وہ اجازت دیے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ چار بیویاں ہیں. ایک ٹائم میں جو ہے ایک آدمی اپنی نکاح کے اندر جو ہے وہ چار بیویوں کو جو ہے وہ رکھ سکتا ہے. ہاں اگر اس میں سے جو ہے کسی کو طلاق دے یا کسی کا جو ہے وہ انتقال ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بعد جو ہے آپ اگلی جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں. مگر جب تعداد جو ہے وہ چار ہوگی تو چار سے جو ہے آپ بڑھیں گے نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ملکت ایمانہم, اور وہ وما ملکت ایمانہم, اور وہ عورتیں ملکت ایمانہم جو ان ایمان والوں کی لونڈیا ہے ان کی کوئی تعداد جو ہے وہ مقرر نہیں ہے. اگر جہاد جو ہے وہ شروع ہو جائے اور اللہ اس طرح کرے کہ مسلمانوں پہ جو ہے وہ جہاد آئے, گرم جہاد جو ہے مسلمانوں پہ آئے اور مسلمان جو ہے وہ کافروں کے پیچھے جو ہے وہ پڑ جائے, تو ان کی جو عورتیں مسلمانوں کے ہاتھ جو ہے میدان جہاد کے اندر آئے گی, گھر کے اندر بیٹھی ہوئی نہیں. کہ ایک عورت جو ہے وہ کیا ہے؟ گھر کے اندر بیٹھی ہے, تم جا کر ان کو جو ہے وہ لاؤ امیر کے سامنے پیش کرو. نہیں, جو میدان جہاد میں جو ہے وہ ہے موجود ہے, یا تو مسلمانوں پہ بمباری کرنے والی ہے یا مسلمانوں کو ہٹ کرنے والی ہے یا جو ہے کیا اپنے جو ان کے سپاہی ہیں فوجی ان کی جو ہے وہ کیا کرنے مدد کرنے والی, یہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے تو یہ کیا ہوگی؟ یہ مملکت ایمانوں ہوگی. بات سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کرے. یہ جو ہے کیا ہوگی؟ ملکت ایمانہم ہوگی. تو ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں. وہ اگر 100 ہو گئی, وہ اگر 200 ہو گئی, وہ 50 ہے, وہ 10 ہے, وہ 5 ہے, وہ 4 سے ایکسٹرا ہوگی. سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ اس میں جو ہے وہ کیا ہے, کوئی تعداد جو ہے وہ مقرر اس میں نہیں ہے. تعداد جو ہے صرف آزاد بیویوں کی ہے وہ 4. ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ کیا آپ ایک وقت میں جو ہے وہ 4 نکاحیں جو ہے وہ کر سکتی ہے. اور جہاد میں جو آئے تو اسی وجہ سے تو اللہ نے بھی فرمایا وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بجائے تعداد مقرر کرنے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 4 اقسام جو ہے وہ بتلا دی کہ ان 4 اقسام کے اندر آپ نے جتنے نکاحیں کرنی ہے آپ نکاح کر سکتے ہیں. تو یہ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زیادہ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ زیادہ نکاح کیوں کیے یا اللہ نے ان کو زیادہ نکاح کرنے کا جو ہے کی اجازت جو ہے وہ کیوں مرحمت فرمائی؟ سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ زیادہ نکاح کیوں کیے, تو کیوں کیے ہیں؟ سورہ فرقان کے اندر میں نے پڑھایا ہے آپ کو کیوں کیے نبی علیہ السلام. میں 11 کی بات کر رہا ہوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ بیوی کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے وجہ؟ یہ ٹھیک بتا رہا ہے, پہلی وجہ اس نے ٹھیک بتا دی. میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں مگر آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ لے رہا ہوں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. جی دوسری کیا وجہ تھی؟ پہلی تو اس نے بتا دی, یہ تو اس نے کہہ دیا نا. نہیں وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لمیٹڈ بچے تھے, 4 اس کی بیٹیاں تھیں اور 3 اس کے بیٹے تھے. جی جی تو کیا ہوگا پھر؟ سسیار والے ٹول یعنی سب کے سب جو ہے وہ سسرال بن جائے, قریش کیا ہو جائے گا؟ دو چیزیں جو ہے وہ ہے, میں نے آپ کو سورہ فرقان میں بتایا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے یہ نیت اور ارادہ تھا کہ قریش کے جو 10 قبیلے تھے ان ہر ایک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش تھی کہ میں اس کے اندر جو ہے وہ نکاح کروں, کہ سارے قریش والے جو ہے میرے سسرال بن جائے اور میرے جو ہے سسرال والوں کی جو ہے وہ کیا وہ جو ہے تعداد میں بڑھ جائے اور سسرال والوں کے اندر جو ہے یہ ان کو یہ فضیلت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے کہ وہ آدمی کے ساتھ جو ہے مسئلے کی تبلیغ میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں. مسئلے کے بیان کرنے میں جو ہے وہ سسرال والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے مگر جو آپ کے خون کے رشتے ہوں گے آپ کے چچا اور آپ کے چچا زاد وہ آپ سے دور بھاگیں گے اور جو آپ کے سسرال والے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے میرے سسرال والے جو ہے وہ بن جائے کہ مسئلے کی نشر و اشاعت کے اندر جو ہے میرے معاون بن جائے. پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ جو ہے وہ کیا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح جو ہے وہ مردوں کے لیے اللہ کے پیغمبر تھے, تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے عورتوں کے لیے بھی اللہ کے پیغمبر تھے. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک عورت ایک بیوی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر شادی کرتے, تو ایک بیوی جو ہے مکے کی تمام عورتوں یا مدینے کی تمام عورتوں کو کس طرح جو ہے وہ ٹیچ کرتی؟ سمجھ آ گئی؟ ایک عورت ایک بیوی پورے مدینے کی عورتوں کو جو ہے پڑھانا اس کے بس کی بات ہے؟ کیا خیال ہے آپ کے پورے علاقے سے ٹاؤن کے اندر کتنی جو ہے وہ آبادی ہے؟ ٹھیک ہے, کیا ایک عورت ان پورے علاقے کی عورتوں کے لیے وہ کافی ہے؟ کافی ہو سکتی ہے؟ یہ تو عقل سے باہر ہے کہ وہ جو ہے 24 گھنٹے کے اندر کتنا ٹائم جو ہے ایک ایک عورت کو دے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ زیادہ بیویاں کی کہ ایک عورت جو ہے وہ کیا کچھ عورتیں کچھ کے پاس آئے گی, کچھ جو ہے وہ کچھ کے پاس جو ہے وہ آئے گی, کچھ جو ہے وہ کچھ کے پاس جو ہے وہ آئے گی, تو مسئلہ جو ہے وہ کیا ہوگا وہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پہنچ پائے گا. ابتدا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی. کیوں دی تھی؟ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر پہ جو ہے قرآن کا نزول ہوتا, مسجد کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن جو ہے وہ پڑھاتے, تو جس طرح جو ہے وہ مردوں کو جو ہے وہ پڑھاتے, تو اسی طرح عورتیں بھی اس کو سن لیتے. جب قرآن کے تعلیمات جو ہے وہ بڑھ گئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں جو ہے وہ بڑھ گئی تعداد میں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عورتوں کو جو ہے وہ کیا دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو جو ہے وہ یعنی اختیار دے دیا کہ عورتوں کی بہترین نماز جو ہے وہ مسجد کے بجائے ان کے گھر کے اندر ہے. اور یہ کیا ہے؟ ان کے گھر کے اندر جو ہے ان کی بہترین نماز ہے, تو بجائے مسجد آنے کے وہاں پر ان کی نماز جو ہے مسجد سے بہتر ہے. اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عورتوں کی بہتری کو دیکھ لیا کہ وہ ان لحاظ آداب کا لحاظ نہیں رکھ رہی جو مسجد میں آنے کے آداب ہوتے ہیں, پردے کا جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھ رہی, تو انہوں نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ ایک عورت بھی مسجد میں نہیں آئے گی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس وقت جب اس اعلان کو سن لیا, تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو ہے وہ موجود ہوتے اور عورتوں کی اس حالت کو جو ہے آپ دیکھ لیتے, تو وہ بھی یہی حکم صادر فرماتے جو حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صادر فرمایا ہے. تو یہ سب باتیں کہ مسجدوں کے اندر عورتوں کو جو ہے آنے کی اجازت تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ زیادہ شادیاں جو ہے وہ کرنا تھی, اس میں بنیادی جو وجہ تھی وہ کیا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں, تو عورتوں کو دین سیکھنے میں جو ہے وہ کیا وہ تنگی جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے, دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے, بلکہ وہ آسانی سے اللہ کے دین کو جو ہے وہ سیکھ لے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا اسی سورت کے اندر, وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَحِكْمَةٍ, کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد کرو ماں وہ کچھ, یُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, جو پڑھی جاتی ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور پیغمبر کی سنت سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے عورتیں ان سے سوالات کرتے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 24 گھنٹے کے دوران ایک وقت میں تمام بیویوں پہ جو ہے وہ چکر لگاتے مخصوص وقت کے لیے, 15-20 منٹ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جاتے. اگر کوئی صحابیہ کسی یعنی کیا جس بیوی سے جو ہے ان کی شاگردوں نے جو سوالات کیے ہوتے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ سوالات کیا کرتے, وہ جواب بیان کرتے. اور ساتھ ہی اگر کوئی نئی جو ہے آیت یا سورت جو ہے اس کا نزول ہوتا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے جو ہے اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے. تو اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت فرماتے کہ وَاذْكُرْنَا, جو تمہاری گھروں میں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں تو ان کو بیان کرو. لوگ لڑکیاں جو ہے آپ کے پاس آئے, عورتیں آپ کے پاس جو ہے وہ آئے, تو ان کو جو ہے وہ کیا کرو, ان کو اللہ کی آیات اور پیغمبر کی سنت جو ہے وہ بیان کرو. اور اگلی بات یہ ہے, بہت سے مسئلے مسائل اس طرح ہے کہ اگر بیان کرنا اس کے اندر جو ہے کوئی اتنی جو ہے وہ کیا ہے خباثت اور کوئی جو ہے گناہ نہیں ہے, مگر بہت سے مسئلے مسائل اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک خاون اپنی بیوی کے سوا اپنی ماں کو بھی وہ مسائل نہیں پڑھا سکتے, اور ایک ماں جو ہے اپنے بیٹے سے بھی جو ہے وہ مسئلے نہیں پوچھ سکتی. اسی طرح ایک بہن جو ہے اور ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ اور اپنے بھائی سے جو ہے وہ مسائل نہیں پوچھ سکتی, اگر پوچھ لیا تو کوئی گناہگار نہیں ہے, کیونکہ دین کے اندر جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہے. مگر وہ جو ہے ایک بیوی اپنے خاوند سے جو ہے بڑی جو ہے وہ آسانی سے پوچھ سکتی ہے, تو وہ مسئلہ پوچھ لے گی اور اس کے مقابلے میں جو ہے اس کو جواب ملے گا, وہ جو ہے اس جواب کو جو ہے عورتوں کو تک پہنچائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو جو ہے یہ زیادہ بیویوں کی اجازت اس لیے دی, لکی لا یکون علیک حرج, اس لیے کہ نہ ہو جائے آپ پر کوئی تنگی اشاعت دین کے معاملے میں. لکی لا یکون علیک حرج, اس لیے کہ نہ ہو جائے آپ پر حرج کوئی تنگی, کچھ مضائقہ اشاعت دین کے معاملے میں, کہ آپ اللہ کے دین کو جو ہے اللہ کے بندوں تک جو ہے وہ آسانی سے پہنچائے, خواہ وہ مرد ہیں خواہ جو ہے وہ عورتیں ہیں, آپ ان تک اللہ کے دین کو جو ہے وہ آسانی تک پہنچائے. کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں جہالت کی بنیاد پر جو ہے ایک بات اپنی زبان سے جو ہے وہ نکالتے ہیں, حالانکہ وہ بات اگر اپنی ذات کے اعتبار سے ٹھیک بھی ہے مگر اس کا جواب نہیں ہے جو وہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ان سے سوال کیا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ بیویاں کیوں کی ہے, زیادہ جو ہے وہ شادیاں اور نکاح نبی علیہ السلام نے کیوں کی ہے, تو وہ جواب میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ نے 500 نوجوانوں کی جو ہے وہ طاقت رکھی تھی. کتنی نوجوانوں کی؟ 5. یہ ٹھیک بات ہے, صحیح حدیث میں یہی ہے کہ پیغمبر کو اللہ جو طاقت دیتا ہے جو صلاحیت دیتا ہے, تو وہ صلاحیت جو ہے یہ 500 کیا میرے خیال کے مطابق تو کیا ہے, یعنی 5,000 اور 500,000 سے بھی زیادہ ہوتا ہے. بخاری کی مشہور حدیث ہے فرشتے جو ہے وہ آئے, فرشتے جب آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آرام کر رہے تھے, تو ایک نے جو ہے فرشتوں کے درمیان ایک فرشتے نے جو ہے وہ کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں, تو دوسرے نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں ان کی آنکھیں جو ہے وہ بند ہوتی ہیں, دل اس کا جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے, اس کا دل جو ہے وہ کیا بیدار ہوتا ہے, اور اسی طرح جو ہے اس کا دماغ جو ہے وہ کیا ہے, اس کی آنکھیں جو ہے وہ بند ہیں. تو اس نے کہا چلو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تول لیتے ہیں, اس کو جو ہے کیا کر دیتے ہیں, اس کو تول لیتے ہیں. تو اس کو تولنا شروع کر دیا, زمین کے ساتھ پورے انسانوں کے ساتھ پوری زمین کے ساتھ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تولا گیا, پورے کائنات کے ساتھ, پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وزن میں بھاری ہوئے اور پوری کائنات نبی علیہ السلام کے مقابلے میں جو ہے وہ نیچے ہوئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پوری کائنات پہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ تو بھاری ہے. 500 نوجوان کیا کہ وہ 500,000 سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہے, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ شادیاں قضائے شہوت کے بنیاد پہ جو ہے وہ نہیں کی ہے. نبی علیہ السلام نے یہ زیادہ شادیاں قضائے شہوت کے بنیاد پہ جو ہے وہ نہیں کی ہے. اگر قضائے شہوت کے بنیاد پہ نبی علیہ السلام کی شادیاں زیادہ کرنا جو ہے وہ کیا تھا, موقوف ہوتا, تو نبی علیہ السلام نے پہلی شادی کب کی ہے, کب کی ہے, کتنی عمر میں کی ہے, کتنے, 25 سال کی عمر میں, کس سے جو ہے وہ کی ہے, اس کی عمر جو ہے وہ کتنی تھی, 40 سال جو ہے اس کی عمر تھی. تو 40 سال آپ اپنے گھروں کے اندر دیکھ سکتے ہیں جن کی بیویاں 40 سال کی ہے یا اس سے جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, کیا وہ کیا ہے, وہ بوڑھی ہوتی ہے, کیا وہ جوان ہوتی ہے, جوانی تو وہ کیا ہے کہ وہ 15 سے جو ہے وہ کیا 15 سے جو ہے وہ 35 کے درمیان جو 30 گزارا کر سکتا ہے, اس کے درمیان جو ہے یہ 15-20 سال ان کی جوانی کی ہوتی, باقی تو وہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہوتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر قضائے شہوت کے بنیاد پہ جو ہے اگر شادی کرتے تو 40 سال کی ادھیڑ عمر کی عورت سے جو ہے وہ کیوں شادی کرتے, اور خود اس کی عمر جو ہے وہ کیا ہے, 25 سال ہے. تو مکہ کے رہنے والے, سعودیہ کے رہنے والے, وہ تو ریگستان ہے, ریگستان کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, وہاں پر تو ان کا مزاج گرم ہوتا ہے, وہ تو 13 سال کے اندر جو ہے وہ بالغ ہو جاتے ہیں, عورتیں 9 سال کے اندر بالغ ہوتی ہے عرب کی, اور مرد جو ہے وہ 13 سال کے اندر جو ہے وہ بالغ ہوتے, کبھی کبھار 11 سال کے اندر بھی بالغ ہوتے ہیں. چلو 13 سال کے اندر جو ہے وہ بالغ ہو گئے, کتنا انتظار ہوا, 25 سال تک کتنا انتظار ہوا, 12-13 سال جو ہے پھر بھی انتظار ہوا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر شہوت کی بنیاد پہ کر دے تو یہ 13 سال جو ہے کس طرح گزارے, اور اسی طرح پھر جو ہے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی جو ہے ایک بوڑھیا کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر دیا, وہ شادی کر دی. اور جب تک وہ حیات تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شادی جو ہے وہ نہیں کی تھی. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو تقریباً اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو ہے وہ 50 سال کے لگ بھگ نبی علیہ السلام کی عمر تھی. اس وقت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شادی نہیں کی تھی. جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے منگنی کی تھی. اس کی عمر 6 سال تھی. جب اس کی عمر 9 سال ہو گئی, جو میں نے کہا کہ وہ ان کے بلوغت کی جو ہے وہ کیا ہے وہ سن ہے, تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے رخصتی کر دی. تو آپ خود ہی جو ہے وہ اندازہ کیجیے. اسی طرح حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجیے, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم عمر عورت ہے. جتنی نبی علیہ السلام کی عمر ہے اتنی جو ہے وہ کیا ہے, اتنی جو ہے وہ ان کی بھی عمر تھی. اور ان میں سے جو ہے جو نبی علیہ السلام نے 11 جو نکاح کیے ہیں ان میں سے جو ہے وہ کیا ہے, اکثریت جو ہے وہ کیا, ان میں سے اکثریت جو ہے وہ طلاق یافتہ یا بیوہ تھی. کیا تھی؟ بیوہ یا طلاق یافتہ. صرف ایک ان میں سے جو ہے وہ کنواری تھی, جس کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. تو اگر شہوت کی بنیاد پہ جو ہے نبی علیہ السلام کرتے تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی جو ہے اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ اگر وہ مانتے تو کیا وہ انکار کر سکتے تھے؟ کسی ایمان والے کے اندر جو ہے یہ طاقت ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے جو ہے اپنی بیٹی کا ہاتھ مانگے, ان سے جو ہے ان کی بہن کا جو ہے وہ ہاتھ میں وہ انکار کر دے؟ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے ساتھ شادیاں کی وہ تو یا ادھیڑ عمر کی ہے یا جو ہے وہ کیا ہے, وہ سب کے سب جو ہے طلاق یافتہ, اور کچھ ان میں سے اس طرح ہیں جن 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی تھی. 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی جو ہے ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کر دیا, نکاح میں جو ہے وہ لے لیا. تو شہوت کی بنیاد پہ نہیں کی ہے. اگر شہوت کی بنیاد پہ کی ہوتی تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے جو ہے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شادی نہ فرماتے, اور جب تک وہ حیات تھی تو 50 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام دوسری شادی جو ہے وہ نہ کرتے. پھر سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور سب جو ہے وہ کیا, طلاق یافتہ ادھیڑ عمر کی عورتوں سے نبی علیہ السلام نے شادی کی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ اس کی بنیادی جو ہے وہ جو کیا تھی, لیکی لا یکون علیک حرجن, اس لیے کہ نہ ہو جائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر حرجن کوئی تنگی اشاعت دین کے معاملے میں. وکان اللہ غفور الرحیم, اور ہے اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء, ترجی من تشاء, اپنے آپ سے علیحدہ کر سکتے ہو جس کو آپ چاہے, منہن, ان عورتوں میں سے, ان بیویوں میں سے اپنے آپ سے علیحدہ کر سکتے ہو جسے آپ چاہے, منہن, ان بیویوں میں سے. وتؤوی الیک من تشاء, اور اپنے پاس جو ہے وہ جگہ دے سکتے ہو جسے آپ چاہے. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ, اور جگہ دے سکتے ہیں آپ اسے. مَنِ ابْتَغَيْتَ, کہ ڈھونڈتے ہو آپ, ممن, اس میں سے, عزلتا, کہ آپ نے ان کے ساتھ آپ نے ان کو اپنے آپ سے علیحدہ کر دیا ہے, عزل کر دیا ہے. فلا جناح علیکا, تو نہیں یہ گناہ آپ پر. اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار ذکر فرما رہے ہیں. کیا؟ ترجی من, 4 اقسام تو ذکر کر دی, پابند بنا دیا, خود مختار نہیں کر پابند بنا دیا. ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت اختیار دے کون سی, کس بات کی؟ ترجی من تشاء, اپنے آپ سے علیحدہ کر سکتے ہو. من تشاء, جسے آپ چاہیں, منہن, ان بیویوں میں سے, ان عورتوں میں سے. کسی کو اگر آپ اپنے آپ سے جدا کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. اپنے آپ سے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیں, یعنی جدا کرنا چاہیں, طلاق دینا چاہیں, پھر بھی آپ کی مرضی ہے. وَتُوبِ إِلَيْكَ مَن تشاء, اور جگہ دے اپنے پاس جسے آپ چاہے. تو ان 4 صفوں کے اندر جو ہے جتنی تعداد آپ کو پسند ہے اتنی آپ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, آپ نکاح اور شادیاں کر سکتے ہیں. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ, اور جگہ دے سکتے ہیں اسے, کہ ڈھونڈا ہو آپ نے اس میں سے, عزل, تاکہ آپ نے عزل کیا ہو اس سے, اس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ سے اس کو جدا کر دیا ہو. فلا جناح علیکا تو نہیں ہے گناہ آپ پر. کیا معنی؟ معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت اگر اس طرح ہے جس کے ساتھ جو ہے آپ نے عزل کیا ہو. عزل کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ عزل کے معنی یہ ہے کہ ایک عورت کو اگر کوئی طلاق نہ دے, طلاق جو ہے اس کو نہ دے, اس کو جو ہے اپنی نکاح کے اندر جو ہے وہ رکھے مگر اس کی حق زوجیت کو جو ہے وہ ادا نہ کرے. اس کو نہ کیا نہ کرے, حق زوجیت کو جو ہے وہ ادا نہ کرے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عزل کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارادہ فرمایا تھا کہ میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں. کیا دینا چاہتا ہوں؟ طلاق دینا چاہتا ہوں. تو جب اس کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اظہار کر دیا تو اس نے کہا حضرت میں تو بوڑھیا عورت ہوں, مجھے جو ہے آپ کی کوئی ضرورت اس عمر میں نہیں ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ نمبر دیجئے اور آپ جو ہے مجھے ٹائم دیجئے, حق زوجیت میں آپ سے نہیں مانگتی. جو خرچہ آپ دوسروں کو دیتے ہیں آپ مجھے وہ خرچہ دیجئے, اور میں اپنی باری جو ہے وہ کس کو دیتا ہوں؟ میں اپنی باری جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا چاہتی ہوں. لہذا میں اس میں جو ہے وہ خوش ہوں کہ قیامت میں جب اللہ رب العزت جو ہے مجھے اٹھائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عورتوں کے صف کے اندر جو ہے مجھے کھڑا کر دے. اس میں مجھے جو ہے وہ خوشی ہے کہ میں جو ہے وہ کیا ہوں, قیامت کے دن جو ہے مجھے بلانے والا کس نام سے بلائے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جو ہے وہ آؤ. لہذا میں جو ہے وہ بوڑھیا ہوں, آپ سے جو ہے میں اپنی باری جو ہے وہ نہیں مانگتا, اپنی حق زوجیت کا جو ہے وہ مطالبہ نہیں کر رہا, میں اپنی باری جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا چاہتی ہوں. تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عزل کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اگر جس سے آپ نے عزل کیا ہے, اپنے آپ سے آپ نے اس کو جدا کر دیا ہے, حق زوجیت آپ اس کو جو ہے وہ نہیں دے رہے ان کی مرضی سے, تو اگر ان کو آپ پھر اپنے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہتی ہیں, اپنے قریب جو ہے وہ لانا چاہتی ہے, تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آپ پہ جو ہے وہ کیا ہے, ایک مرتبہ آپ نے دور کر دیا تو ویسے نہ ہو کہ فارغ اور یہ آپ سے دور ہو گئی. اگر آپ دوبارہ اس کو اپنے قریب لانا چاہتی ہے تو آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عزل کہتے ہیں. فلا جناح علیکا تو نہیں ہے گناہ آپ پر. ذالک ادنا یہ طریقہ کہ نکاح میں رکھنا اور حق زوجیت جو ہے وہ ادا نہ کرنا. ذالک یہ طریقہ کہ نکاح میں جو ہے ان کو رکھنا اور حق زوجیت جو ہے وہ ادا نہ کرنا. ادنا بہت قریب ہے, ان تقر آئینہن کہ ڈنڈی ہوگی آئینہن ان کی آنکھیں, ولا یحزننا اور خفا نہ ہوگی, ویرضینا اور خوش ہوگی, بما اس پر آتیتہن کہ آپ نے دیا ہو ان عورتوں کو, کلہن سب کو آپ دیتے ہیں ان عورتوں کو, کلہن سب کے سب کو جو آپ ان کو جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں یعنی خرچہ وغیرہ اس کو جو ہے وہ دیں گے وہ بھی آپ دیں, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا وہ خفا نہ ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے آپ سے جو ہے وہ جدا کر دیا, اور اسی طرح جو ہے ان کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہوگی کہ کم از کم ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا ہے نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں, اور آخرت میں بھی ہم نبی علیہ السلام کی کیا ہوگی وہاں پر بھی بیویاں ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یعلم ما فی قلوبکم, اللہ جانتا ہے ما بہ کچھ فی قلوب. یاد رکھیے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ عورتوں کی باری مقرر کرنا جو ہے وہ لازم تھا. جس طرح عام ایمان والوں پہ جو ہے یہ لازم ہوتا ہے کہ اگر ان نے جو ہے وہ دو شادیاں کی ہیں یا اس نے جو ہے وہ تین شادیاں جو ہے وہ کی ہے تو اس میں سے جو ہے وہ کیا کرے گا, ہر ایک کو جو ہے اپنا ٹائم دے گا, ہر ایک کو جو ہے وہ کیا دے گا. جس طرح ایک ہاتھوں کا انصاف ہے تو ہاتھوں کا انصاف کیا ہے, ایک کے لیے جو کپڑے دوسرے کے لیے بھی وہی کپڑے, ایک کو جو کھانا کھلاتا ہے دوسرے کو بھی وہی کھلائے گا, ایک کو جو کمرہ دیا ہے دوسرے کو بھی اسی طرح دے گا, ایک کو جو سہولت جو ہے وہ میسر ہے دوسرے کو بھی اس طرح دے گا. یہ کیا ہے؟ ہاتھوں کا انصاف ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے, دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے یعنی کیا ظاہری, اور اسی انصاف کے اندر جو ہے وہ کیا ہے ان کی باری بھی آئے گی کہ ہر ایک کو جو ہے آپ مقررہ ٹائم دیں. دو بیویاں ہیں ایک کے ساتھ ایک رات گزارو دوسرے کے ساتھ دوسری رات گزارو, سمجھ آ گئی؟ یہ باری ہے. ایک کے ساتھ آپ نے جتنا وقت گزارا ہے دوسرے کے ساتھ بھی آپ اتنا ہی وقت گزارے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا اس آیت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس باری کا جو ہے وہ کیا کرتے، اس کا جو ہے وہ لحاظ رکھتے. امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اختیار دیا کہ جو آپ کرنا چاہے آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ پہ باری کی جو ہے وہ کیا ہے، کوئی قید جو ہے آپ پہ نہیں ہے، آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ اس طرح جو ہے وہ کر دیجئے. تو اللہ رب العزت فرماتے واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے وہ ما و کچھ، فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے. ایک ہے ہاتھوں کا انصاف اور ایک ہے دل کا انصاف. ہاتھوں کا انصاف تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو باری آپ نے ایک کی مقرر کر دی دوسری کی لیے بھی وہی ہوگی، آپ نے جو ہے ایک کو جو کپڑے دیے دوسرے کو بھی آپ وہی کپڑے دیں گے، ایک کے لیے جو سہولیات میسر ہے دوسروں کے لیے بھی وہی سہولیات جو ہے وہ ہوگی. ایک کیا ہے؟ یہ ہاتھوں کا انصاف ہے. اس کے اندر جو ہے وہ فرق نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر ایک آدمی کی جو ہے ایک سے جو ہے وہ کیا، ایک کی بجائے دو بیویاں ہیں اور یہ ایک کی طرف متوجہ ہو کر دوسری کو اسی طرح جو ہے وہ چھوڑ دیا، تو یہ قیامت کے دن جو ہے فالج زدہ ہو کے جو ہے وہ کیا ہوگا، اپنی قبر سے جو ہے وہ اٹھے گا. یہ کیا ہوگا؟ فالج زدہ جو ہے وہ ہوگا، اس کا ایک طرف جو ہے وہ شل ہوگا، ایک طرف جو ہے وہ معذور ہوگا، کیونکہ ایک کی طرف متوجہ تھا اور دوسری طرف کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. تو آسان کام نہیں ہے. اسی وجہ سے تو قرآن نے سورہ نساء کے اندر یہی بات بتا دی کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ میں ہاتھ کا انصاف جو ہے بیوی کے درمیان نہ کر دوں تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے، کیونکہ اس میں یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ ایک کو جو ہے میں نے کیا کر دیا، ایک کو جو ہے میں نے کپڑے جو ہے وہ فلاں جگہ کے دے دیے اور دوسرے کو میں نے معمولی کپڑے دے دیے، ایک کو تو میں نے جو ہے وہ روسٹ کھلا دیا اور دوسرے کو میں نے سبزی جو ہے وہ کھلا دی، یہ ٹینشن نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بیوی ہوگی جو آپ نے کھلایا بس وہ کھائے گی اس کو، اس کے درمیان کوئی کمپیریزن جو ہے وہ نہیں ہوگا، کوئی جو ہے وہ کیا مقابلہ جو ہے اس کے درمیان جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے ما وہ کچھ، فی قلوبکم جو مات تمہارے دلوں میں ہیں، ہاتھوں کا انصاف جو ہے وہ تم کرتے جاؤ، اس کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی نہ لاؤ. دل کے اندر جو محبت ہوگی تو وہ کیا ہوگی، دل پہ انسان کا اپنا بس ہی نہیں چلتا، دل تو اپنے اختیار میں نہیں ہے. دو بیویاں، دو انسان کے دو بیٹے، ایک جو ہے با ادب ہوگا دوسرا بے ادب ہوگا، ایک بات ماننے والا ہوگا دوسرا جو ہے انکار کرنے والا ہوگا، ایک قرآن کا عالم ہوگا دوسرا جو ہے وہ کیا ہوگا، راستوں میں گھومنے پھرنے والا ہوگا، روڈ ماسٹر ہوگا. تو باپ کو کون سا پسند ہوگا؟ باپ کو وہی پسند ہوگا جو قرآن کے سامنے بیٹھے گا، جو اچھے کردار والا ہوگا، جو نماز کا جو ہے وہ پابند ہوگا، جو بات کو جو ہے وہ مانے گا. بارش میں بات کر دی کہ جاؤ بیٹا فلاں سے فلاں کے پاس جو ہے وہ چلے جاؤ، وہ دوڑ کے بھاگتا ہے، اس کو بتاؤ تو یہ موبائل کو آف کر دیتا ہے، یہ جو ہے بانے بناتا ہے، کبھی ایک بانا کبھی دوسرا بانا. تو باپ کو کون سا پسند ہوتا ہے؟ وہ بیٹا جو فرما بردار ہوتا ہے. اسی طرح بیویاں بھی ہے، ایک بیوی جو ہے وہ تیز ہے، دوسری جو ہے وہ کیا ہے، وہ بڑی جو ہے نرم گو ہے، ایک محبت کرنے والی ہے، دوسری جو ہے وہ کیا ہے، وہ خانہ پوری کرنے والی ہے. تو کس سے جو ہے دل کے اندر محبت ہوگی؟ جو بڑی فرما بردار ہوگی، جو عالمہ ہوگی قرآن کی، جن کے قرآن کے دروس ہوں گے، دل کے اندر اس کے ساتھ محبت ہوگی. مگر ظاہری اعتبار میں جو ہے آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا، ظاہری اعتبار سے آپ ہاتھوں کی بے انصافی ان کے ساتھ نہیں کریں گے. دل کے اندر جو کچھ ہے اس پہ آپ کو جو ہے وہ کیا ہے، کوئی ملامت نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم ھذا قسمی، اے اللہ یہ ہاتھوں کی تقسیم یہ میری تقسیم ہے، فلا تلومنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ اس کے اندر مجھے ملامت نہ کیجئے جس کا بس آپ پہ چلتا ہے، جس کا جو ہے اختیار آپ کے پاس ہے، میرے اختیار اس میں نہیں ہے. جو کیا ہے؟ دلی محبت ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیویوں کے اندر سب سے زیادہ محبوب جو تصور کیا کرتے تھے وہ کن کو کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کیونکہ صدیقہ ابن صدیق بنت صدیقہ تھی، صدیقہ تھی خود، اور کیا تھی، کس کی بیٹی تھی، بنت صدیق تھی، یعنی صدیق کی جو ہے وہ بیٹی تھی. تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بڑا محبوب جو ہے وہ کیونکہ وہ قرآن کی عالمہ تھی، بڑی جو ہے وہ فقیہہ تھی، اور بڑی جو ہے وہ فرما بردار تھی، تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جو ہے زیادہ پسند کرتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویوں میں سے جس پہ مجھے جو ہے رشک آتا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا تھی، وہ بیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سختی اور مشکلات کی بیوی تھی. تو یاد رکھیے جو دوست ہوتے ہیں اور مشکل کے دوست ہوتے ہیں وہ انسان سے کبھی نہیں بھولتے. جو آسانی کے دوست ہوتے ہیں, جو سہولت کے جو ہے وہ دوست ہوتے ہیں, جو فوائد کے جو ہے وہ دوست ہوتے ہیں, جو مزے چرچوں کے دوست ہوتے ہیں, وہ کیا دوست ہوں گے؟ دوست وہ ہوتا ہے جو مشکلات کے اندر جو ہے وہ کام دے. جب مشکل کے اندر تم پھنس جاؤ اور تمہارا جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ یعنی جو ہے آپ کو ہاتھ دے, تو یاد رکھیے وہ کیا ہے, وہ آپ کا دوست ہے. تو عائشہ نبی علیہ السلام, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ محبت کی اس قدر جو ہے وہ انتہا تھی کہ اس کے انتقال کر جانے کے بعد بھی کافی عرصہ بعد جب ہم گھر کے اندر کوئی اچھی چیز جو ہے وہ پکا لیتے, نبی علیہ السلام باہر سے تشریف لاتے, تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو آپ نے اس میں سے کچھ بھیجا کہ نہیں بھیجا ہے؟ تو صرف مجھے جو ہے وہ کہتی ہے رش جو آتا تھا وہ کس پہ آتا تھا؟ حضرت خدیجہ پہ آتا تھا, اس کے سوا کسی بیوی پہ مجھے جو ہے کبھی رش نہیں آیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا ہاتھوں کا انصاف سب کے ساتھ ایک کر سکتے, مگر نبی علیہ السلام دل کا جو ہے وہ کیا ہے, وہ عائشہ کی اس طرف جو ہے اس کا جو ہے وہ کیا تھا, میلان زیادہ تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے واللہ یعلم ما فی قلوبکم, اللہ جانتا ہے ما وکت جو تمہارے دلوں میں ہے, وکان اللہ علیما حلیما, اور ہے اللہ جاننے والا حلیما بردبار. لا یحل لک النساء من بعد, اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے وہ اگلا خطاب ہے نبی علیہ السلام کو کہ اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, آپ ان چار اصناف کو چھوڑ کر کسی اور سن کی طرف جو ہے آپ شادی نہیں کر سکتے, آپ پابند ہیں ان چار اصناف کی, اور جو آپ کی بیویاں ہیں آپ اس کو بھی جو ہے وہ بدلنے کی کوشش نہ کریں. تو اللہ رب العزت فرماتے لا یحل لک النساء, حلال نہیں ہے تمہارے لیے النساء عورتیں, من بعد ان چار اصناف کے علاوہ, ان چار اصناف کے بعد جو چار اصناف میں نے ذکر کر دیے کیا کہ ممہورہ جن کو مہر دیا ہے, جو دوسرا جو ہے کیا ہے مملوکہ جو تمہاری لونڈی ہو, تیسری جو ہے وہ کیا ہے مہاجرہ جس نے ہجرت کی ہو, اور چوتھی جو ہے وہ کیا ہے موہوبہ جس نے اپنے آپ کو ہبا کر دیا ہو, گفٹ کر دیا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جائز یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے بیویاں عورتیں من بعد ان چار اصناف کے علاوہ. ولا ان تبدل بهن, اور نہ آپ کے لیے روا ہے ان تبدلا کہ آپ تبدیل کر دے بہن ان عورتوں کو من ازواج اور عورتوں سے, ان عورتوں کو چھوڑ کر جو ہے کسی اور عورت کو جو ہے اپنی جو ہے وہ کیا اپنے حرم میں آپ داخل نہیں کریں گے. جس طرح جو ہے وہ کیا جس طرح جو ہے وہ یہودی ہو گئی, یہودی جو ہے وہ ہو گئی عورت, نصرانی جو ہے وہ ہو گئی, مجوسی جو ہے وہ ہو گئی, مشرکہ جو ہے وہ ہو گئی, اسی طرح غیر مہاجرہ جو ہے وہ ہو گئی اپنے رشتہ داروں میں سے, تو یہ کیا ہے آپ کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنا جو ہے وہ کیا ہے حلال نہیں ہے. اسی طرح جو ہے ایک کو دوسرے کے اندر تبدیل کرنا یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ان چار اصناف کو کسی اور سم کے اندر جو ہے وہ تبدیل کرنا اپنی ذاتی جو ہے وہ مرضی اور رائے سے آپ کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے, آپ کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کہ اللہ نے تو کہہ دیا کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے وہ آپ کے لیے حلال ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کر دیا, اور آپ نے ہجرت والی کو چھوڑ کر جو ہے بغیر ہجرت والی کے ساتھ نکاح کر دیا, تو آپ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولو اعجبک حسنهن, اگر تعجب میں ڈالے آپ کو حسنهن ان کی حسن, اگر تعجب میں ڈالے آپ کو کیا تعجب میں ڈالے آپ کو کیا حسنهن ان کی حسن, اگر کوئی لڑکی جو ہے انتہائی خوبصورت ہے مگر ہے وہ کتابیہ, یہودی ہے, نصرانی ہے, مجوسیہ ہے, اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے مشرکہ ہے, غیر مہاجرہ ہے, تو آپ کو قطن جو ہے وہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کیجیے, آپ کا ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تناظر میں جو ہے وہ لکھتے ہیں, اور یہ حدیث بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جس عورت سے آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس انداز سے جو ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان کو جو ہے آپ کے دیکھنے کا جو ہے وہ پتہ نہ چلے, اس انداز سے جو ہے آپ ان کو دیکھ لے کہ آپ ان کو دیکھ لے, اور اسی طرح ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس نے جو ہے مجھے دیکھ لیا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام, ایک صحابی آئے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ میں فلاں کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہوں نکاح کر, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میں نے تو نہیں دیکھا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ پوری زندگی کا ایک سفر ہے, آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ طے کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے, تو لہٰذا بعد میں پچھتانے سے جو ہے وہ پہلے کیا ہے کہ آپ اس کو دیکھ لے. اور آج تو آسانی ہے کہ آپ تصویر کے اندر اس کو دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ کیا جس کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کو جو ہے آپ تصویر کے اندر جو ہے وہ دیکھ لیں. تو اللہ رب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے مرد کے لیے کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے, عام عورتوں کو نہیں کہ راستے میں جو ہے وہ گھومنے پھرنے والی کو جو ہے وہ دیکھا کرے, بلکہ اس کے لیے جو ہے یہ خاص ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ مرد شادی کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کر گئے ہیں تو اس کو دیکھنا جو ہے وہ کیا ہے اس کے لیے جائز ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تلاوت میں فرماتے ہیں الا ما ملکت یمینک, مگر وہ جو تمہاری لونڈیا ہو. وہ کیا ہے؟ تمہاری لونڈیا ہے. اگر لونڈیوں میں سے یہودی بھی آ گئی تو ٹھیک ہے, اگر لونڈیوں کے اندر جو ہے وہ عیسائی بھی آ گئے تو ٹھیک ہے, اگر لونڈیوں کے اندر مجوسی بھی آ گئی تو وہ ٹھیک ہے, اگر لونڈیوں کے اندر مشرقہ بھی آ گئی تو ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو لونڈیا ہے, لونڈیا تو الگ کلاس ہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا, اور ہے اللہ ہر چیز پر رقیباً نگہبان. یا ایھا النبی, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, انا احللنا لکا, یقینا من حلال کلی دی ساد پارا بی بیان استاغا, آتیت اجورہن ناچ ورکیت اغویتا مہرنا داغوی, وما ملکت یمینکا اوغا چی مالکان دی لا سنستا, مہما داغ چانا افا اللہ علیکا, چی غنیمت کرے دے اللہ پتا بانے, غنیمت کرے دے اللہ پتا بانے, اولون دترستا اولون دترورستا دپو بوستا, وبنات خالکا اولون دماما گانو ماماستا, وبنات خالاتکا اولون دماسی گانوستا خالا گانے, اللہ تی آغا خزی حاجر ناما کا چی ہجرت اکڑے دے سرستانا, وامرأت مؤمنتا اوغ خزا مؤمنا ان وهبت کچری ابخو زان خپل نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا, ان اراد النبی ک ارادہ وکلا پیغمبر علیہ السلام, ایستن کہ ہا چ بنی کا واخلی دی خزل را خالصتن, دا سلور سیم فنا چ اللہ در ذکر کل یواجی دستا د پارا بے دنور مؤمنانو نا, قد علمنا پتا کی سرا پوی گومنگا پاغ تا داد بانی فرضنا علیہم, چ مقرر کل دی مونگا دری مؤمنانو د پارا پبارا د بیانو د وما ملکت ایمانهم اوغا چی مالکان دی لا سند دوی, لکی لا یکونا علیک حرج, دیر پارا چی نشی پتا بانے, دیر پارا چی نشی پتا بانے ستنگ سیا پیشات دین کے, دے اللہ بخون کے مہربان, ترجی من تشاہو زیور کولیشی چالش دیکھو غشی, اور ترجی رست کولیشی من تشاہو چالش دیکھو غشی دخبلی نکانا, و تقوی او زیور کولیشی علیکا زان سرا من تشاہو چالش دیکھو غشی, و منی بتغیتا او زیور کولیشی آغا چاہتا چلٹولی بھی تا دا غچا نا ازلتا چتا تے ازل کڑی بھی آغا چا تا چتا تے ازل کڑی بھی, فلا جنا حالے کا ننشترے گنا پتا بانے, دا طریقہ چی نکا کے ساتل او حق زوجیت نا ادا کولا, ادنا دیر قریب را چی اخی کی باس ترگید دے خزو, ولا یحزننا او نبغ پکی گی, ولا بیارزوینا او خفکی گی با پاغس بانے چی ورکے تو دیخ دیتا کلو انا ٹولو خزو تا, اللہ پوئی گی پاغس بانے چی بزلو نوستا سگیری, او دے اللہ پوئی او برداشت والا, ندی واسطہ د پارا خزے میں بادو پس ددی سلور اسنافنا, من باد الاسناف الاربع کلام داسے دے, او ندی رواستا د پارا ان تبدلا چ بدل کے تب ہن نا پدی سیم فنو سرا, من ازواج نور بی بیا نے ولو آج بگا, اگر چ تعجب کے غرزی تالرا, حسنہن حسن دے خزو الا ما ملکت یمینکا, مگر آغا چی مالکان دی لا سنستا, مراد تینے منزے, وکان اللہ علی کل شیء قر رقیبا, او دے اللہ پار یوسید بانے رقیبا نگہبانا.